на хвалях начной свабоды. У Менску 23 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Пасля гэтага выпуску прагучыць эсэ Сергея Дубаўца «Як чытаць». А затым, на працягу наступнай паўгадзіны, таксама прагучыць перадача «Беларуская замежжа», прысвечаная другому кангрэсу новай беларускай дыаспары Еўропы і США. Гэта ўсё пасля гэтага выпуску міжнародных навінаў. Спецыяльны прадстаўнік Злучаных Штатаў у Афганістане і Пакістане заявіў, што Вашынгтон будзе адназначна працягваць аказваць падтрымку Пакістану і яго дэмакратычна абранаму ўраду. У сваёй прамове перад камітэтам Кангрэсу Рычард Холбрук, аднак, зазначыў, што Пакістан павінен прадэманстраваць волю да таго, каб перамагчы ісламісцкіх ваяўнікоў на сваёй тэрыторыі. Ён падкрэсліў, што фінансавая дапамога Ісламабаду на ўмацаванне бяспекі павінна мець відавочныя вынікі. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай на прэсавай канферэнцыі ў Вашынгтоне пацвердзіў, што афганска-амерыканскія адносіны застаюцца моцнымі ў сваёй аснове, нягледзячы на спрэчкі ў справе гуманітарнай дапамогі, карупцыі і смерці цывільных жыхароў ад амерыканскіх бамбардаванняў. У Грузіі за дзень да запланаваных супольных вучэнняў з НАТА быў здушаны мяцеж на ваеннай базе непадалёку ад сталіцы краіны. Інцыдэнту папярэднічала заява намесніка міністра замежных спраў Грузіі, які паведаміў аб выкрыцці змовы з мэтай звяржэння ўраду, за якой стаяла Расія. Расійскі пасланнік пры НАТА Дмітрый Рагозін у інтэрв'ю інфармацыйнаму агенцтву Інтэрфакс назваў гэтыя закіды вар'яцтвам. Рэакцыяй на паведамленне аб бунце стала адмова ад удзелу ў запланаваных вучэннях Арменіі, Сербіі, Эстоніі, Латвіі, Казахстана і Малдовы. Генеральны сакратар Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў Пан Гімун абвінаваціў Ізраіль у хлусні датычна яго ваеннай кампаніі ў паласе Газы і афіцыйна запатрабаваў кампенсацыю за спрычыненыя страты. Паводле заключэння спецыяльнай камісіі ААН, ізраільскія войскі нясуць адказнасць за напады на школы, шпіталі і рэгіянальную штаб-кватэру ААН у Газе. Ізраільскі бок пераносіць віну за напады на ваяўнікоў, якія нібыта выкарыстоўвалі цывільныя аб'екты для прыкрыцця. Акрамя таго, Тель-Авів закідае камісіі, што тая праігнаравала ў сваім заключэнні прадастаўленыя ім ізраільскім бокам матэрыялы. Прэм'ер-міністр Францыі Бернар Кушнер заклікаў свайго ізраільскага калегу Авігдора Лібермана да ўзнаўлення перамоваў з палестынскім бокам аб стварэнні рэальнай палестынскай дзяржавы. Заява паступіла пасля сустрэчы Лібермана з Кушнерам у рамках еўрапейскага турне адчувальніка ізраільскага знешнепалітычнага ведамства. І прэзідэнт ЗША Барак Абама паабяцаў актывізаваць барацьбу з офшорамі, а таксама з фірмамі, якія, па яго словах, вывозяць працоўныя месцы з краіны. Паводле новага пляну, прэзідэнт збіраецца абмежаваць дзеянне закону, які дазваляе амерыканскім кампаніям адкладаць уплату падатку з прыбыткаў, набытых ад дзейнасці за межамі краіны. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны будзе ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, вы нас можаце слухаць у інтэрнэце на адрэсе свабода.орг. Радыё Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны беларуская замежжа. А зараз чарговы эсэ Сергея Дубаўца. У новай перадачы Сергея Дубаўца вечныя пытанні і штодзённыя адказы. Як чытаць? У блаславёныя часы трэба чытаць пра акаянныя дні, каб не згубіцца ў часе і не страціць арыентацыі ў гісторыі. Калі жывеш з думкай пра змены, пра тое, што так доўжыцца не можа ці не павінна, што гэтая рэальнасць пераходная, бо ўсё не так, ты сам і ўвасабляеш часовасць усяго, што адбываецца навокал. Ты адкладаеш свае задумкі на заўтра, калі стане лепей, калі прыйдуць нашы, калі скончыцца гэтае бясчасце. Але насамрэч ты жывеш у блаславёныя дні, бо ніколі ў памятнай табе гісторыі ні ты, ні іншыя не пачуваліся нагэтулькі вольнымі ды раскаванымі, што да словаў, што да справаў, як цяпер. З досведу ўсяго, што адбылося на нашым веку, з досведу іншых краінаў свету, з досведу шматлікіх рацыянальных тэорыяў, мы не знойдзем для свайго часу такіх прапановаў, як можа быць чалавеку яшчэ лепей, як у казцы, як на захадзе, як дзе. Лепей не будзе. для таго, хто займаецца беларушчынай, не было іншага лепшага часу за ўсю гісторыю беларушчыны і тых, хто ёю займаўся. Было толькі горш, што, безумоўна, стымулявала імкненні паэтаў і ў змаганні, і ў творчасці. Сёння мы можам казаць толькі пра адну перашкоду – не спрыяе дзяржава. Але мала таго, што гэты закід ніяк не тычыцца тваіх уласных творчых магчымасцяў і жаданняў, дык ён яшчэ і не 100%. Дзяржава і спрыяе, і не спрыяе. Зрэшты, так уладкаваны чалавек, ён заўсёды будзе наракаць на сваю долю, бо яму патрэбная нейкая незалежная ад яго прычына, ягонага нежадання або няўмельства. Ён скардзіцца без увагі на тое, у якой краіне жыве, якую ролю ў ягоных памкненнях адыгрывае дзяржава. Скардзіцца і паляк, і француз, і амерыканец. Штосьці заўсёды не так. Як зразумець, што ты жывеш у блаславёным месцы і ў блаславёны час? Для гэтага існуюць кнігі. Напэўна, вы заўважалі, што ў розным веку адна і тая ж кніга можа ўспрымацца па-рознаму. Ды і грамадскія дыскусіі пра тое, што Дастаеўскага не варта чытаць у школе, не першы год абуджаюцца то там, то тут. Злачынства і пакаранне, якое пасля 20 можа стаць падручнікам жыцця, у 15 застаецца ў памяці толькі брутальнай сцэнай забойства, якая зараз жа ператвараецца ў анекдот. Але тое, што тычыцца адпаведнасці чытва вашаму асабістаму веку, можна сказаць і пра адпаведнасць абранай кнігі той эпосе, ў якой вы сёння жывяце, і вашым з гэтай эпохай адносінам. Ну, калі гэта ўсё скончыцца? У сваіх акаянных днях Іван Бунін апісвае ўласныя назіранні ў часы бальшавіцкага перавароту ў Расіі. Лейтматыў дзённіка – пытанне, калі гэта скончыцца? Гэта неверагодныя бясчынствы, поўная маральная деградацыя, вынішчэнне ўсяго лепшага, што было нажыта за мінулыя часы. Прыблізна гэтак многія ўспрымаюць і сённяшнюю сітуацыю ў Беларусі. Бунін бескампрамісна і паслядоўна адмаўляе ўладу бальшавікоў. Камісары з прэс учорашнія катаржнікі, Ленін без лішніх словаў жывёла. Расія – адзін вялікі канец свету. Прыблізна гэтак шмат хто выказваецца пра сённяшні рэжым у Беларусі. Нават словы падбіраюцца тыя самыя. Інакш кажучы, акаянныя дні – надзвычай дакладнае пападанне ў нашу сённяшнюю свядомасць. І той, хто даўно ці не аднойчы ўжо чытаў гэтую кнігу, сёння перачытваючы, апыняцца з аўтарам на адной хвалі і адкрые для сябе шмат праўды, найперш пра сябе самога. Вось характэрныя словы пра змагароў з рэжымам, цытую – «Мне Скабічэўскі прызнаўся аднойчы, я ніколі ў жыцці не бачыў, як расце жыта, то бок, можа, і бачыў, ды не звярнуў увагі. А мужыка, як асобнага чалавека, ён бачыў, ён ведаў толькі народ, чалавецтва, нават знакамітая дапамога галодным адбывалася ў нас неяк літаратурна, толькі з прагі лішні раз убрыкнуць урад, падвесці пад яго лішні падкоп. Страшна сказаць, але праўда, не будзь народных бедстваў, тысячы інтэлігентаў былі б проста найняшчаснейшыя людзі. Як жа тады засядаць, пратэставаць, пра што крычаць і пісаць? А без гэтага і жыццё было б не жыццё». Канец цытаты. Галоўнае адрозненне ад нашага часу палягае ў тым, што ў Буніна ледзьве не ў кожным радку факты масавага бясчынства, рабунку і забойстваў. Мужыкі, якія восенню 17-го году напалі на панскую сядзібу, абшчыпалі, абарвалі для пацехі пер'е з жывых паўлінаў і пусцілі іх скрываўленых лётаць, кідацца, тыцкацца з пранізлівым крыкам абы куды. Гэты прыклад здзічэння выглядае ледзьве не метафарай сярод бясконцай чарады банальных і беспрычынных забойстваў людзей. Напоўніцу дастаецца і паўсталаму народу. Рымляне, піша аўтар, ставілі на лоб сваім катаржнікам адмысловае таўро. А гэтым і ставіць нічога не трэба. І так усё бачна. званкі на свабоду. Уражвае тое, што наш час у параўнанні з апісаным у Буніна не тое, што не такі, а процілеглы яму. Ніхто не жыве ў пастаяннай боязі быць зараз жа і ні за што забітым. Не чытаю ў газетах пра масавыя расстрэлы і пагромы на суседняй вуліцы. Але словы для характарыстыкі сваёй эпохі людзі часцяком падбіраюць тыя самыя, максімальныя. Маю на ўвазе некаторых сталых удзельнікаў перадачы «Званкі на свабоду», апазіцыйных палітыкаў і аўтараў старонак у інтэрнэце. Турбуе не столькі тое, што максімальныя словы ад частага ўжывання страчваюць сваю сілу і імі ўжо нельга будзе перадаць сапраўдную бяду, колькі тое, што скажаецца адчуванне эпохі, у якой мы жывем. Вандруючы па Беларусі, я заўважаю, што паўсюднае катэджнае будаўніцтва, якое яшчэ ўчора абурала сваёй бесталковасцю, сёння пачынае сябраваць з эстэтыкай. Чалавек ужо не імкнецца проста закапаць грошы, а хоча, каб ягоная сядзіба выглядала прыгожа, не горш, чым дзе-небудзь у Еўропе. Побач з масавым прывыканнем да таго, што Беларусь – незалежная краіна, з'яўляецца больш глыбокае разуменне, што яна яшчэ і самабытная. Мы не просто набудуем усякіх казіно, як там, а будзем культываваць тое сваё, чаго там няма. Найперш сваю некранутую цывілізацыяй прыроду, свае традыцыйныя звычаі, здаецца, яшчэ крыху і беларусы дададуць у гэты шэраг сваю родную мову. Вядома, ёсць мноства праблем, але не такіх, якія нельга было б вырашыць. Працягваючы бунінскую метафару, трэба сказаць, што ў Беларусі сёння час развядзення паўлінаў, а не жывадзёрскага шалу і забойства. Што будзе потым, не ведае ніхто. Адзінае з таго нямногага, чаму вучыць гісторыя, што перамены ў лепшы ці горшы бок адбываюцца часцяком тады, калі іх патрабуюць нашы сэрцы і нашы душы. Гэта значыць, што жывучы ў блаславёныя часы са светаадчуваннем акаянных дзён, мы міжволі спрыяем прыходу апошніх. Казкі на заўтрашні дзень. І вось тут трэба сказаць пра тое, што адрознівае дзённікі Буніна ад сённяшніх апакаліптычных прагнозаў. Пісьменнік, які апынуўся ў сітуацыі поўнага адчаю і зняверанасці ў сваім народзе ды ў гістарычнай справядлівасці, не толькі перамагае свой адчай ужо тым, што піша і хавае свае нататкі перад пагрозай ператрусу, а яшчэ і тым, што вышуквае і фіксуе ў інфармацыйным патоку крыві і бесчалавечнасці, які абрынаецца штодня з газет, з чутак і пераказаў, тыя выключныя выпадкі супрацьлеглага самапачування і паводзіна ў людзей у гэты кашмарны час. Такіх прыкладаў зусім няшмат, але яны павінны быць, калі не ў рэальнасці, дык у памяці з тых колішніх дзён, якія цяпер выглядаюць для Буніна як блаславёныя. Яны як крохкія крупінкі надзеі на тое, што бясчынствам некалі прыйдзе канец, бо ў прыродзе твайго народу ёсць не толькі крымінальная антрапалогія, бо чалавек заўсёды можа змяняцца. Вось мужыкі асуджаюць аднавяскоўца-дэзерціра. Цытую. «Што ж мала наваяваў? Ты што ж казёную шапку, казёныя порткі надзеў, каб дома сядзець? Ты б ужо лепей зусім туды не ездзіў, сволач ты гэткая. Вазьму вось зараз здзяру з цябе порткі і чобаты ды галавой аб сцяну. Рады, што начальства цяпер у вас няма, падлюга. Навошта цябе бацька з маці кармілі?» Мужыкі падхапілі, паднялі агульны абураны крык. Канец цытаты. Аўтару важна, што гэткае абурэнне паспалітыя людзі выказваюць ад сябе на фоне агульнай ухвалы дэзерцірства, што сыходзіць ад бальшавікоў. Салдат, які ўцёк дадому, перажывае сапраўдны канфуз, бо там, адкуль ён ўцёк, дэзерцірства прызнаецца за доблесць. Па сутнасці, увесь бунінскі дзённік не столькі фіксацыя катастрофы, колькі вышукванне гэтых самых крупінак адваротнага. Можа быць, нашы сённяшнія пасімісты не робяць гэтага, бо станоўчых прыкладаў занадта шмат, каб звяртаць на іх увагу. але назіраючы за тым, як цяжка пісьменніку вывучваць з газет і з памяці светлыя прыклады рэчаіснасці, міжволі зробіш выснову пра тое, што ў блаславёныя часы трэба пісаць блаславёныя кнігі, каб было чым ратавацца ў акаянныя дні. Як жыць, як любіць, як рабіць. Выслухалі новае эсэ Сергія Дубаўца з цыклю «Як». Выслухайце «Радыё Свабода», а зараз пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Кастусь Сырэль з Ушачаў. Вельмі спачуваю маленькаму хлопчыку Міколку, якому выпала горкая доля быць сынам прэзідэнта. З гісторыі вядома, што лёс такіх дзяцей часта вельмі незайздросны. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Вы на хвалях «Радыё Свабода» і зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Да галадоўкі салідарнасці са зняволенымі Мікалаем Аўтуховічам, Юр'ем Лявонавым і Уладзімірам Асіпенкам далучаюцца актывісты маладога фронту з рэгіёнаў. Прэс-служба беларускага МЗС пацвердзіла, што на саміт усходняга партнерства, які пройдзе 7 траўня ў Празе, у складзе беларускай афіцыйнай дэлегацыі паедуць першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка і міністр замежных справаў Сергей Мартынаў. Беларусь готовая до либерализации, якую рекомендует ее Европа, при умове, что реформы не дестабилизуют ситуацию в Украине. Белорусские улады готовые до супрацовництва с прагматичной часткой оппозиции, заявил Александр Лукашенко в интервью агентству Reuters. Александр Лукашенко и Виктор Ющенко сустренутся 6 травня у Гомеле, каб обмерковать программу Евразвязу «Усходнее партнерство». Лідар арганізацыі прадпрымальнікаў «Перспектыва» Анатоль Шумчанка і ягоны намеснік Віктор Чайкоўскі былі затрыманы ў Берасці, куды прыехалі, каб уручыць дэпутатам пратэст супраць забароны продажу піва ў камерцыйных кіёсках. Вы на хвалях «Радыё Свабода», а зараз беларускае замежжа. Удзельнікі другога кангрэсу новай беларускай дыяспары Еўропы і ЗША, што прайшоў напрыканцы красавіка ў Страсбуры, распавядаюць пра вынікі супрацы і новыя планы беларускай моладзі за мяжой. Перадачу падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад. За мяжой досыць далёка ад роднага Берасця Ірына Кузьміч жыве ўжо 2 гады. Выезд за мяжу яна не планавала. Закончыла ўніверсітэт і працавала па спецыяльнасці псіхолагам. Ірыне 28 гадоў, і пакінула яна Беларусь 2 гады таму пасля шлюбу. Пераехала ў сталіцу Латвіі да мужа. Яшчэ адна гісторыя кахання, яшчэ адна беларуска-латышская сям'я. Новая краіна, новая мова. І што для многіх беларусаў, як я ведаю, цалкам натуральна, інтэграцыя ў новую культуру аказалася немагчымай без беларускай саматоіснасці. Чаму сапраўды не засяродзіцца б цалкам на вывучэнні роднай мовы любімага чалавека, не паглыбіцца ў культуру краіны, дзе плануецца ўсё далейшае жыццё? Ірына ж тым часам пачала шукаць і беларускія суполкі, і беларускія справы. Ёсць такая рэч Таскан. Ностальгія? Ностальгія. Ніколі не думала. Існуе такая рэч? Існуе. Я люблю свой народ. Там моя бабушка, там мой папа, мама, брат. Моё дзяцінства, конечно. Поля, его луга, оказывается, это есть. Оказывается, это есть, потому что я писала ещё и кукосы, я купала, и быков, и орлов. Тоска. Плюс я поддаюсь той поговорке, что каждый кулик валит своё болото. Я хвалю белорусское, я хвалю наших людей. Вы у рызі ратавляецеся як беларуска. Сябры вашага мужа, ваша новая сябры ведаюць вас як беларуска. Так. Нашла світанак через інтэрнэт. Прычым ён быў беларускі. Світанак – так называецца адна з беларускіх грамадскіх арганізацыяў у рызі. Чаму світанак? Это значит, что я свечу на беларусов. Услышу там речь. Хотя сама разговаривала на белорусской мове в школе, была вельми добрая наставница, и с тех пор не размовляла. Але батька часом говорил, а чому ты не разговариваешь на белорусской мове? Хотя он тоже не размовляется. А чому ты не разговариваешь на белорусской мове? Мову любим, але не размовляем. Ну і не зусім так. Ірина розмовляє по-білоруську. І познайомилися ми з її фактично дякуючи білоруській мові. Коли зустрілися у Страсбурзькому аеропорті, Ірина заговорила по-білоруську со мною і колегами, почувши нашу гаворку. Яна так само їхала на конгрес нової білоруської діаспори Європи і США, що проходив наприкінці красовіка у будинку молодіжного центру Ради Європи з уділом молодіжних активістів за межі Білорусі, білоруських політиків і експертів. Один з організаторів і ініціаторів ідеї Конгресу нової діаспори – білоруський молодіжний активіст з Естонії Павел Морозов. Перш за все, гэта пліцовка, каб молоді люди знайшли друг друга, послухали опытных людей, наших експертів і некі супольні ідеї у сфері культури, сфери адукації, інформації, вони могли разом реалізувати. Каля 40 удзельнікаў мы маем экспертаў. Каля 16 краінаў, большай часткі Еўразвязу, ну таксама Расія, Украіна, Злучаныя Штаты. Адукацыйныя і культурныя ініцыятывы, сацыяльныя сеткі, узаемная падтрымка, палітычная дзейнасць. Кожны на кангрэсе абіраў тое, што цікавей. Калі пазней у часе працы кангрэса мы размаўлялі, Ірына Кузьміч расказала, што прыляцела ў Страсбург, каб знайсці новыя кантакты, ідэі і канкрэтныя парады для актывізацыі моладзевай беларускай дзейнасці ў Латвіі. Зачем я приехала в Страсбург? На самом деле, три практические цели. Узнать, возможно ли организовать белорусов, и нужно ли это объединить, пригласить белорусов, студентов, которые живут уже здесь, молодежь, во втором-третьем поколении, нужно ли это, как-то возможно, это первое. Второе, услышать, возможно ли связь между белорусами других стран, она возможна. Ну, конечно же, найти контакты, то есть встретить интересных людей, взять с них контакты, чтобы потом попросить с них помощь. Помощь в организации мероприятий в Риге. У родным берасці Ірына была актывісткай грамадскай міжнароднай арганізацыі, але не беларускай. В Беларусі я была в арганізацыі YMCA, Young Men Christian Association. Мне нравится быть в молодежном обществе, вообще в обществе, в организации. Это весело. Когда я была в Беларуси, это была возможность встретить других людей из других стран, тех же шведов, тех же москвичей. И они привозили нам свои идеи. Они были энергичные, азартные, у них кипела жизнь. И они приезжали к нам, в тот же Бресли, в Минск, нам это все показывали, нас зажигали. Плюс идеи. Я человек идеи. Ну, разнима молодых организаций. YMCA есть, а не она латышка. И я звонила 3 раза, как встречаться с ними, затем энтузиазм мой загас. Но я перестала звонить. Все-таки мне ближе белорусская, славянская. Тому Ірина знайшла беларусаў у Латвіі. І са сваім досведам, ды ідэямі са Страсбургу гатовыя пачынаць новыя моладзевыя праекты для беларусаў у Латвіі, якія былі б цікавыя і старэйшаму пакаленню. Ірына гаварыла пра гэта ў часе форуму. Шмат у нас моладзі, але я шукаю у рысе патрэбен лінк між прадстаўнікамі дыаспары, старым пакаленнем і моладзю. Я ведаю, што са Страсбургу Ірына вярнулася з канкрэтным планам. Ірына з ліку тых удзельнікаў кангрэсу, каго палітычная дзейнасць не прываблівае. А вось магчымасць аб'яднання і сталых кантактаў з беларусамі замежжа сапраўды цікавіць. У папярэдняй перадачы «Беларуская замежжа», якую я падрыхтавала і рабіла ў Страсбургу, менавіта гэтую праблему абмяркоўвала моладзь з розных краін. Гэта сапраўды была адна з тэмаў форуму. Але не адзіная. Моладзевыя лідары на сваім другім кангрэсе не толькі прыдумалі новыя спосабы кантактаў да грамадскай культурнай адукацыйнай дзейнасці, не толькі вырашылі распачаць новыя мультымедыйныя праекты да сацыяльныя сеткі. Павел Марузаў. Вельмі шмат беларусаў ёсць, той же Францыі, Германіі, Бенілюксе. Трэба яшчэ працаваць над тым, каб у іх было больш шчыльнае ўзаемадзеянне, асабліва на зроўні моладзі, і каб гэта было ім цікава. Таму адной з матывацый зрабіць кангрэс у Страсбурзе было тое, каб стымуляваць актыўнасць у самім гэтым рэгіёне. Таксама вельмі істотна, каб гэта ўсё было бачна. І зараз мы робім гэта на пачатку парламенцкай асамблеі Савета Еўропы, якая аб'ядноўвае усіх палітыкаў Еўразвязу з кожнай краіны. Вельмі істотна паказаць, што ёсць новыя ідэі, ёсць новыя лідары, маладыя лідары, якія гатовы іх рэалізоўваць, і ў іх ёсць пазітыўная такая вось павестка дня. На хвалях свабоды беларуская замежжа. Выпуск вядзе Таццяна Поклад. І яшчэ адна прычына збірацца менавіта ў Страсбургу, яшчэ адна тэма кангрэса новай дыяспары – дачыненне Беларусі і Еўразвязу. Адзін з арганізатараў Яўген Крыжаноўскі з Гародні цяпер жыве ў Страсбургу, дзе піша кандыдацкую працу па паліталогіі. Прежде всего, это выразить точку зрения, потому что международные структуры сегодня очень сильно нуждаются в альтернативной точке зрения на те процессы, которые происходят в Беларуси. В частности, я думаю, что участники нашего конгресса могут дать такую альтернативную точку достаточно объективную. Поэтому я считаю, самое главное – это передать наше видение того, каким должен быть процесс интеграции Беларуси в европейское пространство. У працы конгресса узяли удзел і европарламентары, і тыя, хто непасрэдна мае дачыненне да працэса прыняцця рашэнняў у Радзе Еўропы і міжнародных структураў. Удзельнікі сустракаліся з прадстаўнікамі канферэнцыі міжнародных неўрадавых арганізацыяў Рады Еўропы ПАРЭ праваабаронцамі. Лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч быў у ліку гасцей кангрэса новай дыяспары. Все ж таки заўсёды, калі краіне пераўтварэнне, а я лічу, што так менавіта і ёсць, слова за маладымі. І не так важна, што гэтыя людзі жывуць у замежжы збольшага. Яны думаюць пра Беларусь, яны любяць Беларусь. Яны прыехалі, каб запытаць адзін аднаго, што мы можам зрабіць для сябе асабіста і для нашай краіны. От некалькі прапановаў ёсць, перш за ўсё гэта самаарганізавацца, таму што па аднаму многа не зробіш. Па-другое, спрыяць вяртанне ў Еўропу нашай краіны. Вот тут яны могуць быць вельмі карысныя і думаць пра тое, як зрабіць, каб імідж Беларусі паляпшаўся. Кангрэс новай беларускай дыяспары гэта ўжо фактычна не толькі сустрэча цягам некалькіх дзён раз у год. Гэта супольнасць беларусаў, якія ў сталым кантакце. Дзейнасць цягам мінулага году паказала, што аб'яднанне ў супольных праектах з канкрэтнай мэтай справа рэальная, магчымая. Удалося арганізаваць міжнародную перасоўную выставу мастацтва супраць дыктатуры, удалося ўсталяваць памятную табліцу на былой амбасадзе БНР у Таліне, сродкі сабралі самі беларусы з розных краін, развіваюцца мультымедыйныя праекты ды іншыя. Павел Марузаў, адзін з арганізатараў і ініцыятараў ідэі кангрэса новай дыяспары. Ёсць рэальныя вынікі працы паміж гэтымі двума кангрэсамі і шмат новых людзей. Гэта вельмі істотна, што кола людзей, якія працуюць разам, павялічваецца кожным годам. Сёлета кангрэс прыняў выніковую дэкларацыю з рэкамендацыямі беларускім уладам і еўрапейскім структурам аб развіцці супрацоўніцтва і таксама дзве заявы па праблеме следства ў справе Мікалая Аўтуховіча і яго калег і ўдзелу грамадскасці ў прыняцці рашэння па будове АЭС у Беларусі. Тэксты перададзеныя еўрапейскім структурам і прадстаўнікам Беларусі пры Радзе Еўропы. Я рады, што беларусы з іншых краін яны памятаюць і разумеюць, як важна, значыць, уздымаць зараз пытанне палізняволеных. Моладзевы актывіст Андрэй Кім быў адным з удзельнікаў кангрэса новай дыяспары. Яшчэ першы кангрэс заснаваў Ордэн Свабоды, якім вырашана штогод узнагароджваць лепшага моладзевага актывіста Беларусі. Сёлета узнагароджаныя былі Андрэй і яшчэ лідар Салігорскага маладога фронта Іван Шыла. Ва ўрачыстай цырымоніі ў Радзе Еўропы ўзяў удзел і парламентар-дакладчык парламенцкай асамблеі Рады Еўропы па Беларусі Хрыстас Пургурыдас. Праўда, прыехаць змог толькі Андрэй Кім. Ён кажа, што не пашкадаваў і ехаў, як бачна, да замежных беларусаў не дзеля узнагароды. Яшчэ былі мэты, напрыклад, пазнаёміцца з гэтымі людзьмі. Я вельмі рады, што я пазнаёміўся са шматлікімі маладзёнамі. Для мяне вялікі гонар пазнаёміцца было з тымі людзьмі, якія сталага ўзросту, якія ўжо прадстаўляюць, скажам, гонар Беларусі 90-х гадоў. І таму для мяне гэта вялікае такое дабраславенне. Іншыя удзельнікі і госці з Беларусі расказалі мне, што не пашкадавалі пра свой час, аддадзены на працу кангрэсу новай беларускай дыяспары Еўропы ЗША. Сябра палітрады АГП Вольга Карач. Вельмі цікава было пазнаёміцца з беларусамі з розных краінаў. Для мяне было вельмі цікава, што гэта ўсё ж такі іншыя беларусы, як не дзіўна, калі можна так сказаць, чым тая дыяспара, што я сустракала раней. Што такое новая дыяспара, чым яна адрозніваецца ад іншых, гэта таксама абмяркоўвалася і будзе яшчэ абмяркоўвацца, пэўна, што не раз. Але найперш і найлепш гэта маюць паказаць канкрэтныя справы, ужо зробленыя і тыя, што запланаваныя наперад. Погляд дзейнага палітыка з Беларусі Вольга Карач. Вось я б сказала пра тую дыяспору, што была, і пра перачэску нашай апазіцыі, што яны ўсё ж такі з'ехаўшы аказаліся ў міграцыі, што цалкам натуральна. А вось гэтая дыяспара, ці людзі, якіх я пабачыла, яны з аднаго боку яны жывуць за мяжой, з іншага боку яны ў міграцыі не аказаліся. Я б сказала, так можа для гэтых людзей межы радзімы яны пашырыліся, проста, калі можна так сказаць. Фото, відеозапісы, кантакты ды больш падрабязнасцяў пра другі кангрэс новай беларускай дыяспары Еўропы і ЗША можна знайсці на сайтах арганізатараў. Спасылкі ў тэксце перадачы на сайце свабода.орг. І са мной, аўтарам перадачы, можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся. Прагучала перадача «Беларуская замежжа». Выпуск падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад. Вы на хвалях начной свабоды. У Менску 23:30, у Пражскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. На працягу наступнай паўгадзіны прагучыць экспертыза свабоды з аналізам інтэрв'ю Александра Лукашэнкі агенцтву Reuters. Далей у вольнай студыі пра інтымны дзённік Максіма Богдановіча на сцэне і ў літаратуры Міхась Скобла пагутарыць з тэатральным крытыкам Андрэем Масквіным. Усё гэта пасля выпуску навінаў. Александр Лукашенко подписал закон об амністыі ў сувязі з 65-годдзям вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Сёння Іванка Сурвіла, Зенон Пазняк, Станіслав Шушкевіч, Александр Казулін і Александр Мілінкевіч, якія знаходзяцца ў Празе на запрашэнне Міністэрства замежных справ Чэхіі, сустрэліся з прэм'ер-міністрам Чэхіі Мірыкам Тапаланкам. Абмяркоўвалася праграма «Усходняе партнерства». Да гладоўкі салідарнасці са зняволенымі Мікалаем Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым і Уладзімірам Асіпенкам далучаюцца актывісты маладога фронту з рэгіёнаў. Прэсавая служба Беларускага міністэрства замежных справ пацвердзіла, што на саміт усходняга партнерства, які пройдзе 7 траўня ў Празе, у складзе беларускай афіцыйнай дэлегацыі паедуць першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка і міністр замежных справ Сергей Мартынаў. Кіраўнікі Беларусі і Украіны Александр Лукашенко і Віктор Ющенко сустрэнуцца заўтра ў Гомелі, каб абмеркаваць праграму і развязу «Усходняе партнерства». І ў Менску сёння адкрылася выстава «Музычны свет» Станіслава Манюшкі, прымеркаваная да 190-годдзя з дня нараджэння кампазытара. Працягваем навіны і коротка пра падзею ў свеце. Спецыяльны прадстаўнік Злучаных Штатаў у Афганістане і Пакістане заявіў у Вашынгтоне, што будзе што Вашынгтон будзе адназначна працягваць аказваць падтрымку Пакістану і яго дэмакратычна абранаму ўраду. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай на прэсавай канферэнцыі ў Вашынгтоне пацвердзіў, што афганска-амерыканскія адносіны застаюцца моцнымі ў сваёй аснове, нягледзячы на некаторыя спрэчкі. У Грузіі за дзень да запланаваных супольных вучэнняў з НАТО быў здушаны мяцеж на ваеннай базе непадалёку ад сталіцы краіны. Рэакцыяй на паведамленне аб бунце стала адмова ад удзелу ў запланаваных вучэннях Арменіі, Сербіі, Эстоніі, Латвіі, Казахстана і Малдовы. НАТО выказала шкадаванне ў сувязі з рашэннем Масквы ўстрымацца ад удзелу ў міністэрскім саміце блёку ў гэтым месяцы. Генеральны сакратар альянсу Ябда Хопсхефер выказаў спадзяванне, што ў хуткім часе будзе прызначана новая дата для двухбаковых перамоваў. І сотні ўцекачоў пакідаюць пакістанскі горад Мінгора ў даліне Сват пасля таго, як улады рэкамендавалі людзям шукаць бяспечнага прытулку ў сувязі з магчымым узнаўленнем баёў. Гэта быў апошні на сёння выпуск навінаў, наступны заўтра о 6 раніцы. Вы слухаеце Радыё Свабода, для мікрафона ў пражскай студыі Юрай Бушляков. Хвіліна праз 15, вольная студыя. Міхась Скобла будзе гутарыць з тэатральным крытыкам Андрэем Масквіным пра інтымны дзённік Максіма Богдановіча на сцэне і ў літаратуры. Але спярша нашая экспертыза. Чацвёртага траўня прэзідэнт Беларусі даў вялікае інтэрв'ю інфармацыйнаму агенцтву Reuters. Ці ўдасца афіцыйнаму Менску балансаваць паміж аб'яднанай Еўропаю і Расіяй? Як хутка будуць нармалізаваныя дачыненні Беларусі з ЗША? Як разумець рэпліку Лукашэнкі пра запрашэнне апазіцыі да працы? Гэтыя пытанні ў экспертызе свабоды абмяркоўваюць былы пасол Беларусі ў Нямеччыні Пётр Садоўскі і шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дэнько. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.

добрий крок, і він сприяє росту і кредитного рейтингу Білорусі, і інвестиційної її притягальності, і вовлі натхняє білоруський бізнес і білоруське громадство. Лукашенко сказав, що Білорусь не розглядає питання про вступлення у Європейський зв'яз, але може бути коли-небудь і стане сябром Європейського зв'язу. Ось цікавий тезис. Ви слухаєте «Експертизу свободи». Кому і яке послання передав Олександр Лукашенко у інтерв'ю агентству Reuters? Тему обмірковують былий посол Білорусі у Німеччині Петр Садовський і шеф-редактор газети «Наша Ніва» Андрій Денько. Веде передачу Валер Карбалевич. Тепер про дочинение Беларуси с Злученными Штатами Америки. Лукашенко отзначил, что только после отмены санкций, которые Злученные Штаты ввели супраць шерагу белорусских предприемств, махчима вертание у Беларусь американских дипломатов и американского амбассадора. Причем он выказал спадзявання, что с новым президентом США удастся домовиться и нават выказал шерах комплиментов на адрес Господара Обамы. Господар Садовский, як ви прокоментуєте гэты тезіс? Агульная думка у нашего керівника державы у отношена до Злучених Штатов такая же, как и до Европы. Больше того, я бы сказал, что в устами Зимовского Лукашенко был поравнан навод с Обамом. И мне сдается, что со Злученными Штатами будет говорить тяжей, потому что Злученные Штаты все ж таки у особи Обамы, який есть продуктом этой абсолютной американской демократии у сенсе право вершать громадян на выборах лёс своей державы. Тут у особи Обамы она отримает довольно тяжкого суразмовцу. Конечно, сближение всякое будет добро. Я згодный с господаром Деньком, який попередньо говорил, что это супрацовництво с Заходом, оно оживит бизнес. Господар Денько, а як ви прокоментуєте виказування Лукашенки на конт дочинення з Злученими Штатами Америки? Ніхто ще не відміняв правила класичної геополітики про те, що сусід твого сусіда – твій сябр. В дочиненні до Білорусі Америка – це сусід нашого сусіда. Я маю на увазі Росію. Тому міркування Лукашенки, що наперед у нас добрі відносини з американцями, і Лукашенко в цьому абсолютно переконаний, воно правильне. На сьогодні немає ніяких підстав для того, щоб санкції супроти білоруських підприємств заховувалися. Було б вельми здорово, коли б зараз от ще вийшли з турми опошні політв'язні з нової порції Аутуховича, ягоные товарищи. Это дало подставу для того, как эти санкции были скасованы. Что до санкций, то просто они шкодят экономичным интересам Беларуси. Пришел час их отменить, а с белорусского боку так само уже пришел, переспел час, как нормализовать дипломатичные отношения. Это той выпадок, когда тут гандаль недоречный. Треба просто, как баки робили кроки на суд страч один другому. Бо это отповедает интересам всех. Тут мусить питання, хто першим заступить. Що спочатку відміна санкцій, чи спочатку вертання дипломатів американських. І кожен бок не хоче заступати. Ще один цікавий сюжет з інтерв'ю Лукашенки. Подається новий сюжет. Це така заява, що його не виключає запрошення до праці людей з опозиції, причому некоторі, як він каже, просяться на працю. Що це означає на практиці? Це ж навіть не модель російської керуємої демократії, де опозицію перетворюють у системну, але відводять її некий такий закуток і пропонують гуляти строго по визначеним для її правилам. Те, що пропонує Лукашенко, це по сутності пропонова капітуляції, по сутності відмова від опозиційної діяльності в обмін на дозвол працю у державних структурах. Я менавіта так зрозумів гэтую репліку. Господар Садовський, як ви можете прокоментувати гэта? С вами погоджусь, потому что назвать человека ворогом народу, сказать, что он вождь, а тогда запрещать его на працу. Это дивно. Я, по-перше, хочу сказать, что никто белорусскую оппозицию, навык вот этой вот декоративной рады, и не запрещали. Запрещали по воде некого списку особных людей. Как я уявляю себе, когда пришла оппозиция, и она пришла с неким пакетом, тех самых, не ведаю, 12 пунктов. Пришел Богданкевич, там пришел Трусов, и они пришли, как особные люди. Зрешты будет видать, как их будут слушать.

беларускай драматургіі. І нарэшце пісьменнікам у нядаўнім 39-м нумары «Дзеяслова» надрукаваная п'еса Сергея Кавалёва пад той самай інтрыгоўна-прыцягальнай назвай «Інтымны дзённік». Скажыце, Андрэй, а наколькі ўвогуле, на вашую думку, патрэбна выносіць інтымныя, а яны сапраўды вельмі інтымныя запісы паэта на часопісныя старонкі, на сцэну, карацей, на публіку? Но мне здаецца, што гэта ўсё залежыць, з якой мэты ты гэта робіш. Калі гэта дапамагае больш глыбако прачытаць паэзію ці прозу гэтага пісьменніка, то я думаю, што некаторыя часткі трэба друкаваць. Мы людзі адукаваныя, ім разумеем, чаму гэта пішацца, з якой мэтай, у якіх варунках. Калі ж гэта толькі паказвае інтымную сторону, то я думаю, што яны не адчыняюць, не дапамагаюць нам паглядзець шырока на творчасць пісьменніка, то я думаю, што гэтага рабіць як бы не трэба. Тая інтэрпрэтацыя запісаў Богдановича, якую вы прачыталі ў «Дзеяслове» і пабачылі на сцэне, у вас не выклікала пярэчання? Не, пярэчанняў ніякіх няма, таму што называецца гэтая п'еса «Дзённік паэта», но яна не пра дзённік паэта, як бы «Дзённік паэта» толькі як бы прэтэкст, з'яўляецца прэтэкстам для таго, каб паразмаўляць пра апошнюю, пра адну з як бы з кахання Максіма Богдановича і пра тое, чым сёння з'яўляецца для нас Максім Богданович, што мы пра яго думаем, як мы яго разумеем, і як мы чытаем Максіма Богдановича, як мы да яго адносімся, як мы выкарыстоўваем часамі яго гэта інтымныя запісы для таго, каб убачыць нешта другое, а не звязанае з яго творчасцю. Спектакль «Дзённік паэта» паставіў цікавы рэжысэр Віталь Барыкоўскі. П'еса Сергея Кавалёва вытрыманая ў такой традыцыйнай манеры. А як усё гэта выглядала на сцэне? Ну, тыя, хто ведаюць Барыкоўскага, Віталя Барыкоўскага, разумеюць, што ён ніколі, ці амаль што ніколі не будзе браць п'есу такой, як яна напісана. У кожным яго спектаклю заўсёды ёсць уласная візія, погляд на тое, што напісаў аўтар. І ў тым выпадку так адбылося з гэтай п'есы менавіта. Некалькі фрагменты не гэтай п'есы, першай часткі, асабліва з першай часткі, выкінутыя праз яго, але тыя фрагменты, якія датычацца як бы больш натуралістычных як бы падрабязнасцей. І ён гэтага зрабіў такую сімвалічна-мадэрніцкую п'есу. Пастараўся зрабіць, наколькі гэта было магчыма. І гэта вельмі цікава, асабліва першую частку, і гэта вельмі адрознівае тэатральны тэкст, які мы бачым на сцэне, ад драматургічнага тэкста, які можам прачытаць у часопісе «Дзеяслоў». Мне здаецца, што гэта спектакль вельмі выдатны для самога Барыкоўскага і для тэатру, якім гэта зроблена, у тэатры беларускай драматургіі, у якім працуе таленавіты мастак-пастаноўшчык Алена Ігруша. Гэта спектакль, які падрыхтаваны разам з акторамі, што актор не толькі выконвае тыя заданні, якія як бы разлучваюць той тэкст, які напісаны Сергеем Кавалёвым, но яны разам, наколькі я ведаю, яны разам стваралі гэты спектакль. А якім чынам? Гэта што, імправізацыі? Не, яны размаўлялі падрабязна над кожным вобразам, як яго стварыць, як зрабіць. У гэтай п'есе дзве часткі, праўда, адна класічная, традыцыйная, другая сучасная. Навошта гэта сучасная? З якой мэтай яна была напісана? У першай частцы падзеі адбываюцца ў 15-м годзе ў Крыме, у другой частцы ў сучасным Менску ў рэдакцыі часопіса. Дзеля чаго рэжысэру спатрэбілася паказваць тых самых людзей? Я думаю, што думка аўтара і Барыкоўскага такая, што амаль што мала што змянілася. Прайшло 100 гадоў ад таго здарэння, амаль што 100 гадоў, праўда, у 15-м годзе, а мала што змянілася. Перш за ўсё, людзі засталіся такімі самымі, як яны былі раней. Максіма грае Александр Марчанка. У другой час ён грае Пётра, ён грае інтэлігента, ён грае чалавека, як наукоўца, які працуе ў часопісе, які крыстальна чысты чалавек, які аказаўся ў такой рэдакцыі, дзе трэба прымаць розныя рашэнні, і людзі, якія працуюць разам з ім, дапамагаюць яму, хочуць, каб ён гэта зрабіў. Каб потым, друкуючы гэты «Дзённік паэта», ён аказаўся ў такім негатыўным свеце. І ён разумее, чым гэта можа скончыцца, ён адказваецца ад гэтага. І нават спектакль вельмі метафарычна заканчваецца. Гэта сцэнаграфія, якая складаецца толькі з адной сценкі, як бы адна сценка з двух частак. І ён адштурхоўвае ўсіх людзей ад сябе і застаецца сам у гэтым космасе, у гэтай прасторы. І паэт, і інтэлігентны чалавек пачатку 21-га стагода заўсёды самотныя людзі, заўсёды, якія яны бяруць адказнасць на сябе, і заўсёды ім вельмі цяжка ў жыцці. Да ведама нашых слухачоў, паколькі п'еса толькі-толькі выйшла ў часопісе «Дзеяслоў», твор Сергея Кавалёва, як было ўжо сказана, складаецца з дзвюх частак. У першай частцы расказваецца пра крымскі раман Максіма Богдановіча ў 1915 годзе. Гэтая частка, яна сапраўды напісаная вельмі стрыманая, яна не абражае нічыіх пачуццяў. А ў другой частцы, дзе падзея падзеі адбываюцца ў наш час, у сучаснай рэдакцыі, мы бачым усё тое непрывабнае, што звычайна чыніцца вакол рознага роду сенсацыяў, хлусню, подкуп і гэтак далей. Як вы, Андрэй, як тэатральны крытык, ацэньваеце саму п'есу? Мне здаецца, што гэта выдатны твор, напісаны вельмі цікава. Можа, адзін як бы з лепшых твораў Сергія Кавалёва. Ён паказаў людзей, які ў другой часткі асабліва, нашых суплеменнікаў, якія выглядаюць як марыянеткі, выглядаюць як куклы. Кожнага з гэтых герояў ёсць прычыны, чаму гэты дзённік павінен быць надрукаваты. І гэтыя прычыны вельмі нечэсныя, вельмі нікчэмныя. І такіх людзей мы бачым навакол сябе вельмі часта ў жыцці. У эфіры «Вольная студыя». Міхась Кобла гутарыць з тэатральным крытыкам Андрэем Масквіным. Андрэй, сёлета вакол імя Максіма Багдановіча на беларускай сцэне адчуваецца прысмак скандальнасці. Спачатку Віталь Баркоўскі паставіў спектакль па ягоным інтымным дзённіку, а затым у спектаклі Ларысы Сімакович ролю Багдановіча без асаблівай на тое патрэбы сыграла жанчына, актрыса Святлана Зеленкоўская. Што нам сённяшнім патрэбны менавіта такі Багданович? Зорка Венера, Слуцкі, Ткачыхі, цэлы геніальны вянок не патрэбныя? Ну, я думаю, што гэта адбываецца менавіта тое, пра што напісаў Сергей Кавалёў у другой частцы. Мы жывем у такія часы, у якія ўсе шукаюць нешта скандальнае. Мы, на жаль, не можам узяць з паліцы кніжку Багдановіча, томік Багдановіча, і прачытаць яго. Не можам падумаць, пра што ён пісаў. Мы пытаемся ўсё паглядзець, што пра Багдановіча думаюць іншыя. Некія такія падрабязнасці, некія інтымныя падрабязнасці. Віною таму, прычынай таму, нашы часы, у якія мы жывем. Я думаю, што пройдзе яшчэ там 10-15 гадоў, а сітуацыя нармалізуецца, і мы будзем зноў нармальна чытаць вершы Багдановіча. Вы такі аптыміст, я гляджу. Андрэй, вось глядзіце. Існуюць дзесяткі і дзесяткі тэатральных спектакляў па творах Александра Сергеевіча Пушкіна. Але нідзе са сцэны не гучаць ягоныя радкі. У Анны Керны ногі скверны. А гучыць наадварот. Я помню цуднае імгненне. Андрэй, да клясыкаў павінны быць усё ж некія асаблівыя, пашанлівыя адносіны. Ці трэба чакаць вось гэтыя 10-15 гадоў, як вы сказалі, пакуль схлыне гэтая цікавасць да асабістага жыцця творцаў. Мы жывем у эпоху постмадэрнізму, і, на жаль, мы не можам перабегчы, перанесціся самі ў іншыя часы. Мы жывем у данной эпосе, яна такая, якая яна ёсць, і калі ёсць у гэтай эпоху цікавасць да менавіта такой паэзіі, то няхай яна будзе, пройдуць іншыя некалькі гадоў, і ўсё зменіцца, і ўсё стане на свае ногі, бо гэта таксама паэзія гэтага пісьменніка, і гэта частка яго творчасці. Андрэй, вы лічыце гэта паэзіяй? Я прашу прабачэння ў Максіма Багдановіча, але вось я бяру ў рукі п'есу Сергея Кавалёва і чытаю цытату з дзённіка Багдановіча. У мяне ўстаў, і я пайшоў з прыўзнятым. Я паваліў яе на зямлю і задраў спадніцу. Вам тут бачыцца паэзія? Не, гэта фрагменты з дзённіка паэта, якія ёсць такія, якія яны ёсць, і мы разумеем, чаму гэта напісана. Галоўная думка, галоўная мэта, каб данесці гэта да чытачоў, каб нават не толькі людзі ў 30 гадоў, 40, но ўже пачынаючы, чытаючы паэзію Багдановіча ў школе, разумелі, чаму так пішацца. Я думаю, што так пісаў кожны. Калі пісалі дзённікі, я думаю, цяпер бы пісалі тое самае. Трэба таксама памятаць аб тым, што такая гэта была эпоха пастмадэрнізму. Бо многія польскія пісьменнікі, мадэрністы таксама пра гэта пісалі. І потым польскія рэжысёры ставілі гэта ў тэатры, падкрэслівалі гэта, ставілі на гэта акцэнт. Правда, гэта адбывалася раней, у 70-е, 80-е гады. Хацеў бы прывесці прыклад з польскай рэчаістасці. Напрыклад, у 80-е гады я бачу вельмі цікавы фільм пра Станіслава Выспянскага, дзе гэта інтымныя падрабязнасці з яго жыцця, яго хвароба, сіфіліс, на якую ён хварэў і памёр. Гэта было паказана, у тыя часы ніхто не баяўся, і гэта была часткай жыцця. Мы ідзём там самай дарозе толькі некалькі гадоў пазней. І хіба апошняя. Я ведаю, што вы, Андрэй, астатнім часам наведалі некалькі тэатральных фестываляў і ў Беларусі, і за мяжой. Прыгадайце дзве самыя самыя яркія пастаноўкі, якія вас уражылі? Ну, самыя цікавыя фестывалі, на якіх мне давалося бываць, гэта ў Гомелі, які адбыўся восенню мінулага года, і Март-Кантакт у Магілёве, які адбыўся ў сакавіку гэтага года. У Гомелі я бачу вельмі цікавую пастаноўку гокулевскага рэвізора за Смаленскага тэатру, якая вельмі пастмадэрніцкая і зробленая як сон, як некія візіі. А у Магілёве была самая цікавая, адной з цікавых было лабараторыя маладых драматургаў і рэжысёраў, на якой працавалі Аверкава, Гергель, Рудковскі, і гэта вельмі маладыя таленавітыя ребята, якія не толькі пішуць самі п'есы, но і стараюцца самі іх ставіць. Яны належаць да аднаго пакалення, па-новаму не толькі прачытваюць гэтыя п'есы, но і стараюцца працаваць. Прагучала вольная студыя пра інтымны дзённік Максіма Багдановіча на сцэне і ў літаратуры Міхась Скобла гутарыў з тэатральным крытыкам Андрэем Масквіным. Шаноўныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадача гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай.